ขอบคุณเจ้านะครับสำหรับวันนี้นะเป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งโดยเฉพาะการมีผู้ที่รับมานะครับก็เป็นที่เชื่อว่าในสวรรค์ก็เป็นปรีแผ่นดินโลกก็ยินดีนะครับสำหรับแผ่นดินพระเจ้าที่ขยายกว้างออกไปโดยพระคุณและความรักของพระองค์นะครับแต่เมื่อเราได้มีการเข้ามาอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าแล้วนะครับเราจะดำเนินชีวิตแบบไหนอย่างไรก็คงต้องอาศัยการเรียนรู้กันพอสมควรนะครับหลายครั้งหลายคาเรามีความเชื่อแต่ละขาดความเข้าใจนะก็ทำให้ความเชื่อของเราหลายเรื่องหลายอย่างมันเป็นหมันไปนะฮะที่เป็นหมันไปเพราะว่ามันไม่เป็นไปตามอย่างที่เราคิดเหตุผลที่ไม่เป็นตามอย่างเราคิดเพราะว่าเราไม่เข้าใจในสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาจะพูดคุยกับเรานะครับโดยเฉพาะยิ่งผลกำไรในบัญชีนะเราทุกคนก็อยากจะมีผลกำไรบัญชีนะอาจจะหมายถึงทรัพย์สินเงินทองหรือสิ่งต่างนะที่เราควรจะมีหน้าที่การงานแล้วแต่ต้องถือว่าเป็นผลกำไรบัญชีที่เราปรารถนาจะได้แล้วเราก็เรียกร้องขอพรจากพระเจ้าที่เป็นประธานผลกำไรในบัญชีให้แต่จริงผลกำไรในบัญชีเนี่ยไม่ต้องเรียกร้องนะฮะเพราะว่าพระเจ้าได้เตรียมไว้ให้แล้วถ้าเราทำไปตามกติกาของพระเจ้าเนี่ยพระองค์ก็พร้อมในการจะให้กับเราซึ่งบางครั้งบางคราวเราเรียกว่าพระสัญญาของพระเจ้านะพระสัญญาของพระเจ้าเมื่อเรามาเชื่อในพระเจ้าเนี่ยสิ่งที่เราต้องควรเรียนรู้ให้มากสุดว่าพระสัญญาของพระเจ้าแล้วก็วัตถุประสงค์ในพระสัญญาของพระเจ้าหลายครั้งเราอาจจะรู้จักพระสัญญาของพระเจ้าแต่เราไม่เข้าใจวัตถุประสงค์แห่งพระสัญญาของพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้าเนี่ยมีมากกว่า 3,000 สัญญานะในพระคัมภีร์นะอ่านดีๆนะมีมากกว่า 3,000 สัญญาและในวัตถุประสงค์ของพระสัญญาก็มีแค่2ข้อหลักๆ1สัญญานี้พระเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบถามว่าทำไมพระเจ้ารับผิดชอบเพราะพระเจ้าเป็นคนตั้งเองเราไม่ต้องทำอะไรเลยพระเจ้าเป็นคนเสนอเงื่อนไขให้เสนอรูปแบบให้ทำอย่างนี้นะแล้วจะได้อย่างนี้พระองค์เป็นคนที่รับผิดชอบเราไม่ต้องมีส่วนในความรับผิดชอบนี้เพราะพระเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบสัญญาพระเจ้าใครได้รับประโยชน์เราได้รับประโยชน์พระเจ้าไม่เคยได้รับประโยชน์ถ้าเราทำตามสัญญาพระเจ้าเนี่ยเราจะได้รับประโยชน์พระเจ้าจะรับผิดชอบในการทำตามสัญญาของพระองค์เพราะว่าพระองค์ตรัสมุสาไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากให้ทำความเข้าใจในเรื่องนี้พอสมควรเรายกตัวอย่างเช่นนะในเยเรมีย์33ข้อ3เนี่ยนะครับจงทูลเราแล้วเราตอบเจ้าแล้วบอกสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ซ่อนไว้กับเจ้าได้รู้นะครับก็เป็นสัญญาง่ายอยากจะรู้อะไรอ่ะถามพระเจ้าเมื่อถามพระองค์จะตอบแล้วบางครั้งบางคาเราก็ไม่ค่อยได้ถามนะเรามักไม่ค่อยถามพระเจ้าแล้วเราก็มักจะทึกทักเอาคำตอบเองโดยเราคิดว่าอย่างนั้นคิดว่าอย่างนี้คิดว่าอย่างงู้นนะเราไม่เคยถามพระเจ้านะนะฮะวิธีถามพระเจ้าบางอย่างนะเริ่มอ่านพระคัมภีร์ก็มีคำถามแล้วเมื่อเราเริ่มต้นอ่านพระคัมภีร์เราก็เริ่มต้นมีคำถามเมื่อเริ่มต้นมีคำถามเราก็เริ่มที่จะคุยกับพระเจ้าเราเรียกว่าการอธิษฐานเดี๋ยวคำตอบมันมานะฮะในคำตอบมาพระเจ้าจะตอบแบบไหนอย่างไรตอบบอกไม่ได้พระเจ้ามีวิธีการตอบของพระองค์ในหลากหลายรูปแบบแต่หลายคนต้องการได้ยินเสียงพระเจ้านะฮะมันก็ต้องคอยตะแคงหูฟังนะแต่การตอบพระเจ้ามีความหลากหลายและส่วนใหญ่พระองค์ก็ไม่ค่อยตอบเป็นเสียงเท่าไหร่โดยพื้นฐานนะมีบ้างไม่เยอะนะฮะแต่เสียงพระเจ้าก็มักจะเป็นเสียงที่เราได้ยินคนเดียวคนอื่นไม่ได้ยินอันนี้แปลกนะเมื่อพระเจ้าตอบเราเนี่ยเราได้ยินคนเดียวนะคนอื่นไม่ได้ยินนะตัวอย่างเช่นซาโลอยู่กลางทางใช่ไหมพระเจ้าตรัสกับซาโลคนอื่นไม่ได้ยินนะแต่เห็นแสงเหมือนกันอาจจะไม่ยินเสียงของพระเจ้าอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะครับส่วนในมัทธิวบทที่6ข้อ33ว่าแต่ทั้งหลายจงแสวงหาเป็นดินพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้สิ่งทั้งปวงนี้คืออะไรคือสิ่งที่มีความจำเป็นในข้อ25ของมัทธิวบทที่6แหละนะอย่ากังวลเรื่องการกินหรือการดื่มอย่ากังวลเรื่องว่าจะเอาอะไรนุ่งห่ม นะเพราะอาหารชีวิตสำคัญกว่าอาหารไม่ใช่หรือและร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่มไม่ใช่หรือนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นสัญญาเพียงเราแค่เริ่มต้นแสวงหาพระเจ้าสิ่งเหล่านั้นมันมีเองไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องกังวลกังวายใจแต่คนเราปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่กลัวจะไม่มีกินกลัวจะอดตายนะฮะเราก็เลยพยายามหาสมบัติเหมือนเก็บมานาเข้าใจความหมายนี้ไหมหาสมบัติเหมือนเก็บมานาในพระเจ้าบอกให้เก็บอะไรวันละครั้งพอแล้วแล้ววันละขันนะครับแต่คนที่เกียจบอกแม่เก็บมันครั้งเดียวทีเดียวสองขันเลยพรุ่งนี้ได้มันออกมาเก็บหรือต้องการมากกว่าคนอื่นเขาก็เก็บไปสองขันแต่ความต้องการเขาวันนี้คือขันเดียวก็อิ่มแล้วแต่พอกินหนึ่งขันหมดไปเหลือหนึ่งขันทำไงไม่ได้กินไม่ใช้ผลออกมาคืออะไรมันเน่าหลายครั้งหลายคราวเราหาสมบัติเหมือนกับเก็บมานาหาเกินความจำเป็นสุดท้ายที่เหลือไงมันเน่าเสียเข้าใจไหมและมีสตังค์เยอะแต่สตังค์ส่วนที่เหลือไม่มีความหมายอะไรเพราะไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้ใช้อะไรนะมีเหมือนไม่มีบางคนมีสตังค์เหมือนไม่มีสตังค์เพราะว่าไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้ใช้อะไรนะฮะก็เหมือนมานาเขาไม่ใช้แปลความว่ามันก็เสียของนะฮะมีก็ใช้แต่ใช้เกิดประโยชน์นะใช้เป็นประโยชน์นะครับอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็หนุนใจมองเห็นว่าพระเจ้าทรงห่วงเรื่องของอาหารการกินเนี่ยทรงเตรียมไว้ให้แล้วหน้าที่เราคืออะไรแสวงหาพระทัยพระเจ้าและความชอบธรรมทรงก่อนแล้วสิ่งทั้งปวงนี้พระองค์เตรียมไว้ให้แล้วนะครับส่วนของอับราฮัมนะฮะเป็นสัญญาใหญ่หน่อยนะสัญญากว้างนะครับพระเจ้าทรงเรียกอับราฮัมอ่านหน่อยเพราะสัญญายาวนะสัญญายาวยาวจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับในปฐมกาล12เนี่ยนะปฐมกาล12ได้กล่าวบอกว่าพระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่าเจ้าจงออกจากเมืองจากญาติพี่น้องจากบ้านบิดาของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะบอกให้เจ้ารู้เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวยพรแก่เจ้าจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตเรื่องลือไปแล้วเจ้าจะช่วยผู้อื่นได้รับพรเราจะอํานวยพรแก่คนที่อวยพรเจ้าเราจะสาปคนที่แช่งเจ้าบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พรเพราะเจ้าสิ่งสัญญาอับราฮัมว่าพระเจ้าจะอวยพรจะให้เป็นชนชาติใหญ่นะฮะแล้วเขาจะเป็นชนชาติที่มีชื่อเสียงและเขาจะเป็นชนชาติที่จะทำให้คนอื่นได้รับพระพรแต่เงื่อนไขเขามีเรื่องหนึ่งคืออะไรออกมาจากญาติพี่น้องถ้าวันนั้นอับราฮัมไม่ออกมาจากญาติพี่น้องวันนี้ไม่มีเราเหมือนกันนะถ้าอับราฮัมไม่ออกมาจากญาติพี่น้องวันนี้ไม่มีเราถ้าอับราฮัมไม่ออกมาจากญาติพี่น้องเขาไม่มีชนชาติอิสราเอลถ้าอับราฮัมไม่ออกมาจากพี่น้องก็ไม่มีพระเยซูที่เกิดจากเผ่ายูดาในตระกูลของดาวิดและเป็นพระมัสยามาไถ่บาปเราก็ไม่มีนะฮะแต่เพราะอับราฮัมยอมทำตามสัญญาที่พระเจ้าบอกพระพรใหญ่ยิ่งนี้จึงตกเป็นของอับราฮัมพระเจ้าบอกอับราฮัมจงนับดาวในท้องฟ้านับเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละลูกหลานของเจ้านี่ลูกหลานของอับราฮัมมีเยอะในฝ่ายเนื้อหนังก็เยอะทั้งในฝ่ายของอิสราเอลและฝ่ายของอิสมาเอลอยู่ทางตะวันกลางนะฮะอันนั้นคือเชื้อสายของอับราฮัมและอยู่ฝ่ายวิญญาณคือคริสเตียนทั่วโลกซึ่งมีครึ่งโลกนะคนที่เชื่อในพระเยซูในพระเจ้านี่มีครึ่งโลกนะอันนั้นคือสิ่งที่อยากหนุนใจมองเห็นว่าถ้าอับราฮัมไม่ทำตามสัญญาที่พระเจ้าบอกให้ทำเขาก็ไม่ได้สิ่งนี้และวันนี้ก็ไม่มีเราในที่นี้อันนั้นคือสิ่งที่อยากจะหนุนใจมองเห็นว่าถ้าเราทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าทุกสิ่งจะเป็นไปตามพระประสงค์พระเจ้าหลายครั้งเราพยายามเรียกร้องพระเจ้าให้นู่นให้นี่แต่พระเจ้าเตรียมให้หมดแล้วนะเตรียมไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วแม้แต่พระสัญญาเรื่องการกินการอยู่นะพระสัญญาเรื่องการกินอยู่ไปเถอะสัญญามีหลายหัวเรื่องนะเรื่องไปสวรรค์ก็มีเรื่องการกินการอยู่ก็มีสารพัดเรื่องนะฮะที่เกี่ยวข้องนี้พันธยาเรื่องการกินกันอยู่พันธยาเรื่องการกินกันอยู่เนี่ยจุดประสงค์พันธยาคือ1เพื่อผลกำไรในบัญชีของเรา และสองเพื่อขนาบตัวทำลายกับเราอันนี้เรียกว่าพระสัญญาเรื่องการกินการอยู่ของเราถ้าเราศึกษาให้ดีทำตามรับประกันได้ท่านไม่อดตายรับประกันได้ท่านมีกำไรในผลบัญชีรับประกันได้สิ่งที่ท่านทำอยู่จะไม่ถูกทำลายเพราะว่าพระเจ้าทรงขนาบตัวทำลายนะครับในพระคัมภีร์ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ14ถึง20นะครับให้เราอ่านด้วยกันนะพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ14ถึง20ใครมีอ่านสลับกับผมคนละข้อนะที่อ่านข้างบนข้างนอกไม่เห็นน่ะ ยกเว้นคนสายตาดีนะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่4ข้อ14ถึง20ผมอ่านข้อ14พี่น้องอ่านข้อ15สลับกลายเป็นถึงข้อ20นะครับถึงนั้นก็เป็นความกรุณาของท่านที่ได้ร่วมทุกข์กับข้าพเจ้าและพวกท่านชาวฟิลิปปีก็ทราบอยู่แล้วว่าขออภัยต้องที่ประชุมข้อ15ครับถึงแม้พวกข้าพเจ้าอยู่ที่เมืองเทสลอนิกาพวกท่านก็ได้ฝากของมาช่วยหลายครั้งหลายหนรับครบและมากกว่านั้นอีกข้าพเจ้าก็อิ่มอยู่เพราะได้รับของจากเอปาโฟริทัสซึ่งพวกท่านส่งให้ตรงไปให้เป็นกลิ่นหอมเป็นเครื่องบูชาที่ทรงโปรดและพอพระทัยของพระเจ้าข้อ19นะฮะร่วมใจฐานครับพระบิดาจะอวยพรในพระเจ้าพระพิทุกตอนและกำลังใจซึ่งมาจากพระเจ้าโดยในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคอยดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนพระองค์จะพักพร้อมในการทำการทุกอย่างอวยพรในครับหลายทุกคนในการเข้าใจในพระชนะพระเจ้าโดยการสำแดงพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระเจ้าทรงนำและอวยพรในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนงั้นในวัตถุประสงค์ของผมวันนี้คือว่าต้องการให้รู้ว่าเรื่องการกินการอยู่พระเจ้ามีสัญญาไว้ให้เราแล้วไม่ต้องไปขอพรจากพระเจ้าเพียงแค่ทำตามสัญญาที่พระองค์บอกการกินการอยู่ของเราไม่มีปัญหาเพราะผลกำไรในบัญชีของเราจะเพิ่มขึ้นและสิ่งที่เราทำจะไม่มีอะไรมาทำลายเพราะพระเจ้าได้คำนาตัวทำลายให้กับเรานะครับสิ่งแรกที่นำผลกำไรมาสู่ในบัญชีของเราคือว่าถวายเพื่อพันธกิจของพระเจ้าเรียนรู้จักการถวายเพื่อพันธกิจของพระเจ้าอันนั้นคือเรื่องสำคัญนะครับการถวายเพื่อพันธกิจของพระเจ้าเนี่ยได้รับประโยชน์สองอย่างอย่างที่หนึ่งผลกำไรบัญชีของเราจะเพิ่มขึ้นในพระคัมภีร์จะบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้รับยิ่งให้ยิ่งได้รับแต่ผมทำความเข้าใจไปนิดหนึ่งเมื่อเราพูดถึงให้เนี่ยไม่ได้แปลความว่ามากหรือน้อยไม่ได้พูดถึงมากหรือน้อยนะเน้นถึงเรื่องของอะไรความเต็มใจเปาโลพูดชัดว่าไม่ใช่ข้าพเจ้าปรารถนาจะได้รับของให้แต่ข้าพเจ้าอยากให้ท่านได้ผลกำไรในบัญชีของท่านมากขึ้นทำยังไงจะได้รับความรุ่งเรืองมากขึ้นทำไงการค้าขายเราจะดีขึ้นทำไงสิ่งที่ทำดีขึ้นก็คือเรียนรู้จากการถวายเพื่อพันธกิจของพระเจ้าชาวเมืองฟิลิปปีเปาโลไปไหนเขามีส่วนในการถวายเพื่ออะไรเพื่อพันธกิจในการประกาศข่าวประเสริฐร่วมกับอะไรเปาโลให้ทั้งเงินให้ทั้งของส่งทั้งคนนั้นชาวเมืองฟิลิปปีนะเงินก็ให้ของก็ให้คนก็ส่งไปให้คือเอปาโฟริทัสไปปฏิบัติเปาโลเขาเข้าใจนั้นคนที่เมืองฟิลิปปีเนี่ยก็เป็นคนที่มั่งคั่งมีของมาผลกำไรบัญชีก็มีเพิ่มมากขึ้นที่เปาโลพูดกับเขานี้เปาโลไม่ได้พูดว่าอยากจะได้ของกับเขาแต่อยากทำไงให้เขาได้มีผลกำไรในบัญชีอันนี้ผมเหมือนกันแหละไม่ได้พูดเพื่อให้ท่านจะเอาควักเงินในกระเป๋าของท่านมาให้กับโบสถ์ไม่ใช่แต่ถ้าควักออกทั้งทีควักออกให้เป็นหน่อยหลายครั้งราคาแล้วควักเงินออกจากกระเป๋าแล้วใช้ไม่เป็นใช้ผิดที่ผิดทาง ผลกำไรในบัญชีมันจะไม่ค่อยเกิดไงไม่ค่อยเกิดเพราะเราไปใช้ผิดที่ผิดทางไม่ตรงกับอะไรสัญญาพระเจ้าถ้าเราใช้ตามสัญญาพระเจ้าถวายเพื่อภารกิจเหมือนกับชาวฟิลิปปีทำเพื่อภารกิจพระเจ้าร่วมกับเปาโลพระเจ้าก็อวยพรเหนือชาวเมืองฟิลิปปีนะนั่นคือสิ่งที่มองเห็นภาพว่าเปาโลข้าพเจ้าไม่ปรารถนาเขาได้มีอยู่พักหนึ่งชาวมุสลิมเงียบหายไปจากเปาโลแต่ถ้าเขาเริ่มถวายใหม่เปาโลโอ้ขอบคุณพระเจ้าที่ท่านยังระลึกถึงข้าพเจ้าอยู่เหตุผลไม่ใช่อะไรเพื่อผลกำไรบัญชีของท่านจะเพิ่มพูนมากขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นพยานได้ผมไม่ได้พูดตามหลักความรู้นะยิ่งถวายเพื่อภารกิจยิ่งมีเงินใช้อันนี้เรื่องจริงนะถวายเพื่อภารกิจพระเจ้าเนี่ยนะครับยิ่งถวายเพื่อภารกิจพระเจ้ายิ่งมีเงินใช้ยิ่งก็ไม่กระแมก็มีแค่นั้นแหละเข้าใจไหมเข้าใจคำนี้ไหมนะไม่ได้แปลความนะยิ่งก็ไม่กระแมก็มีแค่นั้นแหละไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเรียนรู้จักการให้ภารกิจพระเจ้าพระเจ้าจะเพิ่มพูนผลในบัญชีของท่านนะครับอย่างที่สองพระเจ้าประทานสิ่งที่เราขาดให้กับเราและพระเจ้าของพระเจ้าจะประทานสิ่งและพัฒน์ที่พวกท่านขาดอยู่นั้นจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์และการอวยพรพระเจ้าเนี่ยบางครั้งพระเจ้าไม่อวยพรเหมือนกับยื่นหมูยื่นแมวนะให้เงิน10บาทคืนมา100บาทพระองค์ไม่ทำงี้แต่บางครั้งพระองค์อวยพรในสิ่งที่เราขาดอยู่เมื่อถวายเพื่อพันธกิจของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็ดูแล้วเราขาดอะไรพระองค์จะอวยพรในสิ่งที่เราขาดอยู่พระเจ้ารู้ว่าเราขาดอะไรนะฮะบางครั้งพระเจ้าไม่ได้อวยพรอย่างที่เราต้องการหรอกแต่พระองค์อวยพรในสิ่งที่เราขาดอยู่อะไรที่เราขาดอยู่พระเจ้าอวยพรให้เมื่อเราถวายเพื่อพันธกิจของพระเจ้านั้นถ้าเราไปดูจริงๆคนที่คุ้นเคยการทำงานพระเจ้าเขามีใจในการถวายพันธกิจของพระเจ้าเนี่ยก็ทำเต็มที่และเขารู้ว่าเมื่อเขาทำไปแล้วเนี่ยนะฮะมันคืนกลับมานะคืนกลับมาเพื่อเขาจะนำเอาไปใช้ต่อไม่ได้เก็บไว้ยิ่งให้ยิ่งเพิ่มพูนและอะไรบางอย่างที่ขาดอยู่พระเจ้าเพิ่มเติมให้บางทีเรารับใช้พระเจ้าเนี่ยความจำกัดเราแค่นี้มีอีกส่วนหนึ่งที่มันยังขาดอยู่แต่เมื่อพระเจ้าเห็นเรารับใช้พระเจ้าและมันมีความจำเป็นต้องผูกพันกับสิ่งที่ขาดอยู่พระเจ้าจะเพิ่มเติมในสิ่งที่ขาดอยู่ให้เพื่อจะสามารถการรับใช้พระเจ้ามันเคลื่อนไปได้นะมันเคลื่อนไปได้นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทำจริงๆบางทีเราทำไปโอ้ไม่มีตรงนี้ทำไงดีไปฐานไปทำไปรับใช้พระเจ้าไปถวายไปตามกำลังความสามารถพระเจ้าก็ให้สิ่งที่เราขาดอยู่เกิดขึ้นมาโดยการสัจจันทร์ซึ่งเราตอบไม่ได้แต่มันมีเกิดขึ้นนั้นถ้าอยากให้กำไรในบัญชีท่านเพิ่มขึ้นเรียนรู้จากการถวายเพื่อพันธกิจของพระเจ้านะแต่ว่าแต่ต้องถวายด้วยอะไรด้วยท่าทีที่ถูกต้องในพระธรรม2โครินธ์บทที่9ข้อ62เนี่ยเราเคยอ่านกันบ่อยนะนี่แหละคนที่หวานเพียงเล็กน้อยก็เกี่ยวเก็บได้เพียงเล็กน้อยคนที่หวานมากก็จะเกี่ยวเก็บได้มากทุกคนจงให้ตามที่เขาได้คิดหมายไว้ในใจไม่ใช่ให้ด้วยนึกเสียดายไม่ใช่ให้ด้วยการฝืนใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดีและพระเจ้าทรงฤทธอาจประทานของดีทุกอย่างอุดมแก่ท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสำหรับตัวเองทั้งจะมีสิ่งของบริบูรณ์สำหรับงานที่ดีด้วยทุกอย่างด้วยตามที่พระคัมภีร์ได้เขียนไว้ว่าเขาแจกจ่ายเขาให้แก่คนยากจนความชอบธรรมของเขาดำรงอยู่เป็นนิจฝ่ายพระองค์ผู้ประทานพืชแก่คนที่หวานและประทานอาหารแก่คนที่กินจะทรงโปรดให้พืชของท่านที่หวานนั้นทวีขึ้นเป็นอันมากและทรงให้ผลแห่งความชอบธรรมของท่านเจริญยิ่งขึ้นโดยทรงให้ท่านทั้งหลายมีสิ่งสารพัดมั่งคั่งบริบูรณ์เพื่อให้ท่านมีแจกจ่ายอย่างใจกว้างขวางซึ่งโดยเราแจกจัดแจกจะให้เกิดการขอบพระคุณพระเจ้าเพราะว่าการรับใช้ในการปฏิบัตินั้นไม่ใช่จะช่วยธรรมิกชนที่ขัดสนเท่านั้นแต่ยังเป็นเหตุให้คนขอบพระคุณพระเจ้าเป็นอันมากด้วยท่าทีสำคัญที่ผมบอกแต่แรกว่าการถวายไม่เกี่ยวข้องกับจำนวนนะไม่เกี่ยวข้องกับจำนวนเกี่ยวข้องกับใจท่าทีในใจหนึ่งให้ตามที่คิดหมายไว้ในใจนะครับทุกคนต้องให้ตามที่คิดหมายไว้ในใจ แล้วก็ให้แบบไม่นึกเสียดายและให้แบบไม่นึกฝืนใจด้วยอันนี้คือเรื่องใหญ่มากน้อยไม่สำคัญพระเจ้าดูที่ใจให้มากแต่ไม่เต็มใจให้ก็เหมือนไม่ได้ให้ให้น้อยแต่เต็มใจให้ก็เหมือนให้มากเราดูหญิงไม้ใช่ไหมหญิงไม้ให้สองเหรียญทองแดงไงนะครับแต่พระเยซูไงคนเนี้ยให้มากแต่มีเศรษฐีหลายคนเอาเงินมาถวายในกล่องเยอะกว่าหญิงไม้แต่พระเยซูให้น้อยเพราะเขาให้แบบไม่เต็มใจให้แล้วเขาให้แบบอะไรเขาเรียกว่า จริงๆไอ้เศษเงินไม่ใช่ปัญหานะคือเอาเศษเงินที่เขาคิดไม่มีความหมายแล้วนะว่าง่ายฮะเศษเงินของแปลความว่าสิ่งที่ไม่มีความหมายสำหรับเขาเนี่ยเข้ามาถวายแด่พระเจ้าเขาเรียกว่าเศษหนักเศษตังเศษแต่หญิงไม้เอาเศษมาถวายแต่เป็นความจำเป็นของชีวิตเป็นสิ่งที่กลายเป็นสิ่งที่มีมหาเป็นมูลค่ามหาศาลถูกเรียกว่าเศษเงินกันแต่เป็นเศษเงินที่มีค่ากับชีวิตของเขาในสายตาเศรษฐีสองเหรียญทองแดงของหญิงไม้เป็นเศษเงินหญิงไม้นั้นเศษเงินนี้มันมีค่าสำหรับชีวิตของเขามันเป็นเงินที่เลี้ยงชีวิตของเขาแต่สำหรับเศรษฐีที่ให้มา100,000 บาทนะครับมันเป็นเศษเงินในความสุขเขาที่ไม่มีความหมายเขาเอาสิ่งของที่มีความหมายมาถวายแด่พระเจ้าหมายความว่างั้นแหละเอาของที่มีความหมายหลับเข้ามาถวายพระเจ้าไม่เป็นไรเสียเงินให้ไปอันนั้นคือปัญหาท่าทีต่างหากท่าทีเราเรื่องใหญ่ในการที่ เราจะถวายแด่พระเจ้าถ้าท่าทีไม่ดีพระเจ้าก็ไม่รับ ถ้าท่าทีดีนะต่อให้อะไรก็เรียกว่า ขออภัยครับถ้าดีเล็กน้อยขนาดไหนก็มีคุณค่าสำหรับพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดีอย่าเอาเศษเหลือมาถวายพระเจ้าเศษเหลือที่นี่ว่าสิ่งที่ไม่มีค่าแต่ถ้ามันเป็นเศษแต่มีค่าเอามาถวายพระเจ้ามันมีความหมายมันมีความหมายนะครับนั้นจำนวนไม่ใช่สำคัญสำคัญว่าสิ่งที่เรามาให้กับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่มีค่ากับเราจริงๆไหมถ้ามีค่ากับเราจริงๆถ้ากับเราถวายสิ่งของที่มีค่าต่อพระเจ้าแต่สิ่งที่เรามาให้กับพระเจ้าเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าสำหรับเรามันก็ไม่มีค่าสำหรับพระเจ้าเหมือนกันนั่นคือสิ่งที่อยากจะหนุนใจมองเห็นว่าความแตกต่างระหว่างถวายหญิงไม้กับเศรษฐีพระเยซูยอมรับหญิงไม้เพราะหญิงไม้เอาสิ่งที่มีค่ามาถวายแด่พระเจ้าแต่เศรษฐีถึงแม้จะมากจำนวนแต่เป็นสิ่งที่มีค่าในความสุขของเขามาถวายแด่พระเจ้ามันก็ไร้ความหมายบัญชีของท่านจะเพิ่มพูนได้ไงนั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้พูดถึงนะครับผลที่ได้รับจากการที่มีท่าทีถูกต้องในการถวายเพื่อเข้าพันธกิจของพระเจ้าและพระเจ้าทรงฤทธิ์อาจประทานของดีทุกสิ่งอย่างอุดมแก่ทั้งหลายเพื่อท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสำหรับตัวเสมอทั้งมีของบริบูรณ์สำหรับงานที่ดีทุกอย่างด้วยผลที่รับคือพระเจ้าจะทรงโปรดประทานสิ่งต่างๆกับเราให้มีมากขึ้นนะฮะเพียงพอกับตัวทั้งจะมีสิ่งของบริบูรณ์สำหรับงานที่ดีทุกอย่างด้วยมีพอสำหรับตัวเองและมีเหลือพอสำหรับการที่จะรับใช้พระเจ้าต่อไปมันเพิ่มขึ้นเพราะเหตุผลนี้เพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอกับเลี้ยงดูตัวเองและมีเหลือพอในการทำพันธกิจของพระเจ้าต่อไปนั้นถ้าอยากให้บัญชีของท่านได้เพิ่มมากขึ้นก็ต้องเริ่มจากการถวายเพื่อพันธกิจของพระเจ้าท่านถวายแล้วกันแต่พันธกิจเจ้ามีเยอะเยอะแม้แต่ค่าอาหารกินกันทุกวันเนี่ยนะเล็กน้อยของท่านก็ทำให้เรามีอาหารกินทุกสัปดาห์เข้าใจความหมายไหมคนมาถวายอาหารทุกสัปดาห์นะท่านไปดูตารางมีไม่กี่สัปดาห์หรอกที่มีคนถวายค่าอาหารและถวายก็ไม่ได้แปลความว่า ถวายเต็มที่ถวายเท่าที่เขาสามารถถวายไ แต่ที่มันมีเหลือพอในการทำเหลือพอในการทำเพราะอะไรที่ท่านใส่ทองน่ะ10บาทบ้าง20บาทบ้างแล้วแต่พวกนี้หากที่ทำให้ท่านมีอาหารกินกันทุกสัปดาห์ไม่ใช่เงินจากโบสถ์นะที่ท่านกินทุกวันเนี่ยเพราะไอ้10บาท20บาทท่านที่ใส่ไปซองเนี่ยมันทำให้มีกินทุกวันเนี่ยไม่ได้เอาเงินงบมารบวชมาใช้นะนั้นจงภูมิใจสำหรับเงินถวายท่านเถอะนะถ้าท่านไม่ถวาย10บาท20บาทไม่มีกินทุกสัปดาห์หรอกนะใครจะมาให้ทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ 2,000 กว่า 3,000 เนี่ยในการเลี้ยงคนอ่ะไม่มีนะฮะแต่ไอ้พวก10บาท20บาทที่ใส่ไปนะมันทำให้มีกินทุกสัปดาห์อัศจรรย์มั้ยที่เราทำซอง ขออภัยครับที่เราทำซองเพราะเหตุผลเนี่ยเพราะว่าบางคนมีน้อย บางคนน้อย ไม่กล้าเขียนในช่อง ว่าขอถวายอาหาร เพราะเขาจะเอา20บาทมาทำอาหารเลี้ยงคน100คนได้ไง เขาใส่ซองทำความรู้สึกไหมคนที่ใส่ซอง10บาท20บาทมันจำนวนมหาศาลทำให้สามารถมีเลี้ยงได้ทุกสัปดาห์นั้นหลายคนอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะว่าไอ้เงินเลี้ยงทุกสัปดาห์มาจากงบมารโบสถ์นะไม่มีโบสถ์ไม่ได้ให้แต่เป็นเงินถวายของท่านล้วนๆที่ท่านถวายแด่พระเจ้าอันนี้ก็พันธกิจหนึ่งพันธกิจมีความหลากหลายนะการช่วยเหลือคนยากคนจนก็เป็นอีกเรื่องนึงยาใช้ช่วยคนจนนะฮะช่วยไปเถอะถ้าให้ก็ให้ไม่ให้ก็ไม่ให้ก็อยู่ที่ใจเราเนี่ยอย่าไปคิดอะไรมากถ้าให้ก็ให้ไม่ให้ก็ไม่ให้นั่นคือลักษณะว่าแต่ถ้าท่านให้ไปพระเจ้าจะอวยพรกลับมาให้มีพอสำหรับตัว และมีเหลือพอสำหรับการทำภารกิจต่อไปอันนี้คือผลที่รับนะครับเหตุผลนะครับตามที่พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า ผมก็ไม่ทราบเป็นอะไรนะเขาว่าก็เช้าก็ดีอยู่ตามที่พระพี่เขียนไว้ว่าเขาแจกจ่ายเขาให้แก่คนยากจนความชอบธรรมของเขาดำรงอยู่เป็นนิดฝ่ายพระองค์ผู้ประทานพืชแก่คนที่หวานและประทานอาหารแก่คนที่กินจะทรงโปรดให้พืชของท่านที่หวานแล้วนั้นทวีมากไปมากทวีขึ้นไปมากและจะทรงให้ผลแห่งความชอบธรรมก็เจริญยิ่งขึ้นโดยทรงให้ท่านทั้งหลายมีสิ่งสารพัดมั่งคั่งบริบูรณ์เพื่อให้ท่านมีแจกจ่ายด้วยใจกว้างขวางซึ่งโดยเราจัดแจกจะให้เกิดการขอบพระคุณพระเจ้าเพราะว่าการรับใช้ในการปฏิบัตินั้นไม่ใช่ขอบคุณมากครับ ไม่ใช่จะช่วยธรรมิกชนซึ่งขัดสนเท่านั้นแต่ยังเป็นเหตุให้มีการขอบพระคุณเป็นอันมากด้วยนะครับเป็นอันมากด้วยอันนี้ก็เหตุผลจ่ายให้คนยากจน ความชอบธรรมของเราก็ดำรงอยู่เป็นนิดนั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์พูดถึงและฝ่ายพระองค์ผู้เป็นพระเจ้า ผู้ประทานพืชผลนะประทานอาหารแก่คนที่กินทรงโปรดให้พึ่งท่านที่หวานนั้นทวีขึ้นเป็นมากและจะทรงให้ผลความทรัพย์ของท่านเจริญขึ้นโดยทรงให้ท่านทั้งหลายมีสิ่งสพัดมั่งคั่งบริบูรณ์เพื่อให้ท่านมีใจมีแจกจ่ายใจอย่างใจกว้างขวางซึ่งเราโดยเราจัดแจกจะให้เกิดการขอบพระคุณพระเจ้าเหตุผลเพื่อเราจะให้มี กายกระทำมากขึ้นนะครับช่วยเหลือไปนะ แจกจ่ายพระเจ้าเพิ่มพูนให้นะครับแล้วก็ทำให้เรามีมากขึ้นในการจะรับใช้พระเจ้าต่อไปและสุดท้าย ทำให้เกิดการขอบพระคุณพระเจ้าฝ่ายเพื่อพันธกิจของพระเจ้า จะนำมาซึ่งทำให้เกิดการขอบคุณพระเจ้าเด็กออกไปแจกของขวัญวาเลนไทน์แสดงความรักโดยการแจกสบู่รักนะก็มาจากเงินที่เราถวายไปชาวบ้านก็เห็นก็ชื่นชอบ จริงๆเขาไม่ชื่นชอบเพราะได้ของฟรีนะจบก่อนเท่าไหร่เชียวเขาชื่นชอบ ผมไม่อันแจกอะไรมั้งเมื่อวานเนี่ยนะสบู่กันอะไรรู้อย่างเดียว นะฮะก้อนละกี่ไหร่ก้อนละไหร่ก้อนละ5บาทเงิน5บาท ไปแจกตามบ้านหรือไปให้ใครคิดว่าเขาคิดไงไปครับให้5บาทนะผมว่าเขาคิดหลายเรื่องนะบางคนถ้าปากเบาหน่อยก็อาจจะว่ากลับมานะอาจจะว่ากลับมาดูถูกกันไงให้5บาทแต่เมื่อเด็กออกมาแจกสบู่ก้อน5บาทเหมือนกันแต่ก็ชื่นชอบกันเพราะเราให้ด้วยความรักให้ด้วยความจริงใจและเดินไปให้แล้วก็ทำอย่างดีอันนั้นคือสิ่งที่อยากการหนุนใจมองเห็นว่าเมื่อเราทำพระเจ้าก็ให้และช่วงนี้หนุนใจว่าเราต้องประกาศข่าวประเสริฐแบบลงชุมชนเราทำมาระยะนึงแล้วถือว่าเรามาถูกทางเหตุผลเพราะขณะนี้มีพรบที่เรียกว่าพรบคุ้มครองศาสนาออกมาเลยนะพรบคุ้มครองศาสนาแปลความว่าห้ามลุกรานห้ามล่วงล้ำห้ามหมิ่นประมาทห้ามช่วงชิงป้องกันศาสนาไว้นั่นแหละแต่ถ้าเราลงชุมชนด้วยความรักอะไรต่างๆมันก็เกิดขึ้นได้ดีถ้าเราลงชุมชนด้วยความรักผมไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เป็นไข้แต่ไม่รู้เป็นไรครับจะไม่เป็นไข้ไม่เป็นไรนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งว่าเหตุผลก็ว่าพระเจ้าให้เราให้พันธกิจถวายพันธกิจเพื่อเราจะมีบัญชีที่เพิ่มขึ้นพอสำหรับตัวเองและเหลือพอสำหรับรับใช้และเป็นที่ขอบพระคุณพระเจ้าไอ้สองการถวายเพื่อขนาบตัวทำลายมีหลายเรื่องมีใหญ่ครับเขาให้ฉีดนะเพื่อขนาบตัวทำลายก็คือการถวายเข้าสู่ท้องพระคันของพระเจ้าในพระธรรมมาระคีบทที่3ข้อ12พระเจ้าจอมยุทธาตรัสว่าจงนำทศสางแต่ขนาบมาไว้ในคลังเพื่อว่าจะมีอาหารในเวทของเราจงลองดูเราในเรื่องนี้ดูทีหรือว่าเราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้าและเทพรอย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่เราจะขนาบตัวที่ทำลายให้แก่เจ้าเพื่อมันจะไม่ทำลายผลแห่งพื้นดินของเจ้าและผลองุ่นในไร่นาของเจ้าจะไม่ร่วงพระเจ้าจอมทาตรัสทั้งนี้แหละพระเจ้าจอมทาตรัสว่าแล้วประชาชาติทั้งสิ้นจะเรียกเจ้าว่าผู้รับพระพรด้วยว่าเจ้าจะเป็นแผ่นดินที่น่าพึงใจ ที่เราคุยกันถึงเรื่องของสิบรถการถวายเข้าสู่พระคลังของพระเจ้ามีเหตุผลสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งเป็นกฎเกณฑ์พระเจ้าจอมทาหรือว่าจงนำทศสารเต็มขนาดมาไว้ในคลังของเราคลังของพระเจ้า อย่าให้ว่างเปล่าเพื่อว่าพระเจ้านั้นจะนำประโยชน์มาซึ่งส่วนรวมในสองเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเพื่อว่าจะมีอาหารกินในนิเวศของเราตั้งราคามีคนอาจตั้งคำถามว่าทำไมโบสถ์ไม่ทำนู่นทำไมโบสถ์ไม่ทำนี่จริงโบสถ์ทำหลายเรื่องนะเดี๋ยวพอผมอยากทำหลายเรื่องแต่เผอิญเงินในท้องพระคลังมันมีน้อยเข้าใจไหมฮะเมื่อเงินในท้องพระคลังมีน้อยก็ทำเท่าที่มีอะทำเท่าที่มีใช่ไหมหมดก็คือหมดอะนั้นไอ้สิบรถเนี่ยเป็นเงินเข้าสู่ท้องพระคลังเพื่อจะมาบริหารจัดการในภาพรวมคนในชุมชน จะไม่ขาดอาหารแต่ถ้าไม่มีเงินในท้องพระคลังเกิดขึ้นถามจะทำยังไงนั้น 100% ที่พระเจ้าอวยพรเราพระเจ้าบอกว่าขอกลับมาสัก 10% มั้ยเอามาทําไมเอาไว้มาไว้ส่วนกลาง10ลดเป็นเงินส่วนกลางที่จะมาใช้จ่ายในวิหารของพระเจ้าในคริสตจักรพระเจ้านะฮะอันนั้นคือส่วนหนึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะให้มองเห็นว่าการรับมาของเราการเข้าส่วนในพระกายพระคริสต์เราการนำเอาทศสารมาไว้ในคลังก็เพื่อทำงานภาพรวม เราอยากได้นู่นได้นี่มันไม่ได้หรอกครับแล้วก็มันก็ไม่มีอ่ะไม่มีทำไงก็สำหรับผมก็พึ่งพาพระเจ้าไปทำไปเต็มขนาดแต่ถ้าคิดจักใจก็ตามแต่ที่เรียนรู้จักเอาสิบรถมาเข้าสู่พระคลังของพระเจ้าคริสตจักรนั้นจะทำงานได้สารพัดนะเพียงแค่สิบรถได้ทำงานได้เยอะไม่ต้องห่วงนะนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากหนุนใจให้มองเห็นภาพว่านี่คือเหตุผลนี่ค่ะนำเอามาสู่พระคัมภีร์ว่าหนึ่งเป็นกฎเกณฑ์ที่พระเจ้าให้ไว้ไม่อยากใช้กฎเกณฑ์อ่ะ กฎเกณฑ์เหมือนคล้ายๆบังคับนะมันเป็นหลักปฏิบัติของพระเจ้าในการอยู่ร่วมกันในชุมชนประเทศไทยอยู่ได้เพราะภาษีภาษีประชาชนใช่ไหมถ้าประชาชนไม่เสียภาษีรัฐบาลจะทำอะไรรัฐบาลจะบริหารประเทศชาติได้แบบไหนคงไม่มีรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีควักกระเป๋าตัวเองมาบริหารประเทศใช่ไหมเขาเอาเงินภาษีประชาชนที่ให้มาเป็นส่วนกลางเนี่ยเอามาบริหารประเทศสำหรับคิดจักเหมือนกันทศสารของเราที่เราให้กับพระเจ้าสิบล้านพระเจ้ามาส่วนกลางก็เอาบริหารภาพรวมของคริสตจักรจะก้างกว้างไกลขนาดไหนขึ้นอยู่กับความสัตย์ซื่อในการถวายเข้าพระท้องพระคลังแหละแต่ท้องพระคลังพระเจ้ามีเยอะมันก็ทำงานได้เยอะท้องพระคลังพระเจ้ามีน้อยทำงานได้น้อยเงินคงคลังของประเทศมีมากทำงานได้มากเงินคงคลังประเทศมีน้อยทำงานได้น้อยใช่ไหมถ้ามันมีทำไงดีไปกู้ต่างประเทศเข้ามานั้นประชาชนไทยจึงเป็นหนี้รายหัวผมไม่ทราบหนี้เท่าไหร่อะไม่น้อยก็ 20,000 บาทต่อคนอ่ะที่ถือว่าน้อยจัดนะคนไทยเกิดมาก็เป็นหนี้แล้วเรียบร้อยเพราะเราไม่มีคงเงินคงคลังไปยืมเงินเข้ามาใช้และเมื่อเรามาใช้รัฐบาลยืมเงินใช้แต่ประชาชนต้องรวมตัวกันเฉลี่ยใช้หนี้เฉลี่ยใช้หนี้ใช่มั้ยเพราะว่าเอามาใช้ส่วนรวมไงนะฮะแต่ขอบคุณเจ้าคิดจักยังไม่ทํากันนะถ้าเกิดคิดจักไปยืมเงินเข้ามาแล้วเอาสมาชิกช่วยกันเฉลี่ยกันออกนะก็ไม่แน่ใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะแต่หนุนใจนะเพียงแค่ท่านเอาเงินมาใส่พระคลังพระเจ้ามันก็เกิดประโยชน์มหาศาลผลที่ได้รับคืออะไรพระองค์ว่าเราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้าและเทพรอย่างล้นไหลมาให้เจ้าผลประโยชน์ตกกับเราตกกับคิดจักตกกับส่วนบุคคลพระเจ้าว่าจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์บัญชีของเราจะได้ผลกำไรหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับท้องฟ้าเปิดออกหรือไม่เปิดออกถ้ามันเปิดออกพระพรก็ตกมาหาเราถ้ามันไม่เปิดออกพระพรก็ไม่ตกมาหาเราการคืนสิบรถให้พระเจ้าถือเป็นการเปิดท้องฟ้านะเปิดท้องฟ้านั้นเมื่อท่านถวายสิบรถท่านก็คิดว่าเรากำลังเปิดท้องฟ้าเทวพรพระพรมาภาพรวมและภาพส่วนตัวด้วยเราจะขนาบตัวให้ทำลายแก่เจ้าเพื่อว่ามันจะไม่ทำลายผลแห่งพื้นดินของเจ้าและผลองุ่นในไร่นางเจ้าจะไม่ร่วงพระเจ้าจอมชาตรัสดังนี้แหละขนาบตัวทำลายว่าเมื่อเราได้นำทศารเข้ามาท้อพระคลังของพระเจ้าพระเจ้าสัญญาว่าจะขนาบตัวทำลาย ไม่ค่อยเจ็บค่อยป่วยนะของข้าวเราใช้อยู่ไม่ค่อยเสียหายต่างๆเนี่ยแต่ถ้าเราไม่สัตย์เสื่องนี้มันก็ได้มาเยอะนะแต่ไม่รู้หายไปไหนไม่ทราบใครเคยมีประสบการณ์นี้ไหมเราก็ทำงานหนักนะได้เงินไม่น้อยกันนะแต่เงินมันหายไปไหนตอบไม่ได้นะแต่สำหรับคนที่สัตย์เสื่องในการที่เอาสิบรถมาคืนพระคลังพระเจ้าพระเจ้าจะขนาบทำลายมันออกไปรู้ที่ไปผมเนี่ยรู้ว่าเงินผมออกจากกระเป๋าไปไหนบ้างรู้นะส่วนใหญ่ออกไปกับพันธกิจของพระเจ้านี่พูดเรื่องจริงนะ100บาทเนี่ยนะยังเก่งก็กินแค่10บาทอีก90บาทมันพันธกิจของพระเจ้าเผาผมเนี่ย 1,000 2,000 บาท 3,000 บาท 4,000 บาทแป๊บเดียวหมดกินไม่กี่ตังค์หรอกที่เหลือไปกับพันธกิจของพระเจ้าแต่ก็มีเข้ามาเรื่อยมันมีเข้ามาเรื่อยนั่นคือสิ่งที่หนุนใจมองเห็นภาพว่าตั้งแต่ที่สัตย์ซื่อกับการรักษาสิบรถในการคืนทองประคังพระเจ้าไม่ค่อยมีอะไรที่ถูกทำลายไม่มีความเจ็บป่วยก็น้อยนะส่วนใหญ่ความเจ็บป่วยเกิดขึ้นจากที่เราหักโหมเกินไปเราต่างแล้วแต่นะฮะก็รู้ไม่เท่าไหร่นั่นคือสิ่งที่หนุนใจให้มองเห็นนะครับพระเจ้าจอมทาตรัสว่าและประชาชาติซึ่งจะเรียกเจ้าว่าผู้ได้รับพระพรด้วยว่าเจ้าจะเป็นแผ่นดินที่น่าพึงใจหลายคนก็จะมองเราเป็นคนมั่งคั่งนะผมเป็นคนหนึ่งที่คนเขามองว่าโอ้โหอาจารย์อย่างอาจารย์นี่สบายทั้งชาติแล้วมั้งก็ว่ากันนะโอ้เขานะอาจารย์อยู่บวชขนาดนี้เงินเดือนคงหลายตังค์นะไม่ต้องทำอะไรแล้วผมก็ไม่ได้ว่าอะไรขอบคุณพระเจ้าเขาคิดดีเราก็ดีด้วยนะคิดดีก็ดีด้วยแล้วขอบคุณพระเจ้าการคิดดีนะนั้นเมื่อไปไหนมาไหนเนี่ยเขาไม่ค่อยห่วงผมเท่าไหร่เขาไม่ค่อยถวายคืนมาผมเท่าไหร่หรอกเพราะเขารู้ว่าผมเป็นคนมีตังค์เขามองเขามองดูผมคนมีตังค์นั้นเขาหาผมมาไปก็ไปส่วนใหญ่ที่ได้จริงๆกลับมาจะเพราะคือค่ารถนั่นเองบางทีค่ารถไม่พอซ้ำไปแล้วแต่ที่แล้วแต่ที่แต่ก็ผมก็มีพอในการไปรับใช้ไม่ได้คิดอะไรเขามองดูเดียวโอ้โหอาจารย์นี่พระพรเพียบเนี่ยนะเขาเดาว่าอยู่บวชขนาดนี้เงินเดือนคงเยอะแหละแต่เขาไม่กล้าพูดเท่าไหร่นะครับบอกมาผมก็ไม่กล้าตอบไม่งั้นว่าเท่าไหร่ไม่กล้าตอบนะแต่เขาไม่ไปปวดรับบทรวยแล้วไม่มีนะแล้วก็ทำเป็นเราปกตินั่นคือสิ่งหนุนใจมองเห็นว่าผลได้รับคนอื่นจะมองเราเป็นพระพรคิดจักแห่งเนี้ยรู้ไหมชาวบ้านเขาว่าเป็นคิดจักที่ร่ำรวยเออคิดจักก็คือคุณรวยนะฮะเชื่อเขาคิดว่ารวยเหตุผลเพราะเราใจกว้างในการรับใช้เขาเลยเป็นจักที่ร่ำรวยนะแต่เราก็มีเท่าที่พระเจ้าให้มีก็จบละนะครับนั่นคือสิ่งที่หนุนใจมองเห็นนั่นก็หนุนใจพี่น้องนะครับเราจะอยู่อย่างสบายเมื่อเราถวายอย่างถูกต้องถวายเพื่อพันธกิจของพระเจ้าเพื่อผลกำไรบัญชีของเราจะเพิ่มขึ้นนะถวายเข้าในพระคลังของพระเจ้าเพื่อพระเจ้าจะขับตัวทำลายชีวิตของเราเราจะเต็มด้วยพระพรของพระเจ้าและผู้อื่นจะสรรเสริญพระเจ้าเพราะเราเป็นพระพรของพระเจ้าอันนั้นคือสิ่งที่อยากหนุนใจให้พี่น้องมองเห็นว่านี่คือพระสัญญาแห่งการกินการอยู่ถ้าเราอ่านพระสัญญาจะมีหลายเรื่องจะเอาเรื่องอะไรไปค้นดูแล้วยังมีเฉพาะเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นทำยังไงสัญญาที่ทำให้เกิดสันติสุขนะสัญญาที่ทำให้เกิดความมั่งคั่งสัญญาทำให้การกินอยู่สะดวกสบายแล้วแต่มีหลักสัญญาไปอ่าน 3,000 กว่าข้อไปอ่านครับค้นคว้านะแล้วท่านจะรู้ว่าพระเจ้าสัญญากับเราและสัญญาพระเจ้าคืออะไรพระเจ้ารับผิดชอบประโยชน์ตกกับเรานั้นหนุนใจนะครับสำหรับวันนี้ที่ว่าเราจะเรียนรู้จากการถวายเพื่อพันธกิจพระเจ้าและก็เรียนรู้จากการคืนเข้าสู่ท้องพระคลังของพระองค์เราร่วมใจอธิษฐานครับ พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบคุณในความรักพระเจ้าพระเจ้าใหญ่สมควรแก่การสรรเสริญขอพระเจ้าทรงนำและอวยพรข้าพเจ้าทุกคนในการเรียนรู้จากการถวายเพื่อพันธกิจของพระองค์และการนำเข้าสู่ท้องพระคลังของพระองค์เพื่อชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายจะกินอยู่อย่างสุขสบายในบัญชีข้าพเจ้าทั้งหลายจะมีผลกำไรอย่างต่อเนื่องและคนอื่นจะเห็นว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นคนที่ได้รับพระพรซึ่งมาจากพระเจ้ายังไงฐานสรรเสริญและขอบคุณในพระเมตตาคุณพระองค์ที่มีต่อข้าพเจ้าทั้งหลายทุกคนขอบพระคุณพระเจ้าในความรักของพระเจ้าพระเจ้าใหญ่สมควรแก่การสรรเสริญขอพระเกียรติจงเป็นแด่พระเจ้าในที่สูงสุดในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน